بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ديت لكي سورة التحريم بعد رسل حجرات ومكر تغابون نالش يوصل ومد عدده بالنمد لما تحرم سورة النبي مرتبه لكي سورة محترمة مرتبه لكي سورة النساء النبي مرتبه لكي مخي سر مناسبت مخي بيان دو امور تدبير المنزل وست ذكر كي حقوق دو منزل مخي امور المنزل وست حقوق المنزل ذكر كي مخي ترغيب اتعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تان وست بيان دي اغزة جرتا دفار دعا چا چا مخالفت كي دالله دا رسولنا مخي امور ذكر كلا المتعلق دا طلاق نوست طلاق داغي نمنا كي آغا كارونا چا يعني منا كون كي طلاقنا آغا اخلاق جو كم دي ذكر كي چه منا کون که طلاقونه منا اخلاق خکا چه طلاق نواقی که جنگ بنی بیا با طلاق نی داور صورت سوا بیان دو حقوق رو زوجیت او دارنگی عدمی پاده دا زوج دا پاره دا نجات دا عذاب نه دا بذکر که روست چه او سره ده داغ خدا دا کافی رو سره مومین ده چه پیداورتنی شور کوله یو سره دید آقا کافر دیو خوزی مومین را دید آقا کو پرو تا نقصان نشرسوه نمونه دا اللہ رب عزت اسمائی حسنا بیاس پی تکرار نا حدیب دیک صفات پیلی دولس خلاصر صورت سره اول خطاب دید نبی علیہ السلام سام خمورات دید مومینان دی پده بانشتاس و مخالفت نکوی دا آقا بے ترغیب دینی جا دنف سر عذاب نشپگم آیت کی ذکر کی او ترغیب ورکی توبی تا آتم آیت کی او ترغیب ورکی جہاد تنام آیت کی بے بیان دا قانون دے دا دو قانون نا ذکر کی اولنے قانون دارے چه قرابت پی نسب او دارنگے ولیز دیواج دا پیدا نور کیسر دے خلاف دین نام مثال لاغی ذکر کی پی امرات و نوح و امرات و لوس دویم قانون با ذکر کی قرابت دا ضرر نور کی چاہتا کل چیز جدائی دکو پر او مثال لاغ ورکی پا امرات پیران سران حاصل داری او سڑے دیا کافر دیا خزد آغن جدارا ایمان را وړه ده په ایمان کې دا غنه جدا را نه دا کو پر دې ته نقصان نور او به تشجیه د مؤمنان ته په مثال د مریم علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره دې سورات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا نبي السلام ولي حرام يا شيخ الله لك تعالى دعيات دشان نزول ببارك ندي سبب نزول كي رواية ندي يو دعيش يو رز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده حبسی رضی اللہ عنہ کور تراله او هغه نو چرته تلی ونو دده بلا یین زواره نبی علیہ السلام ماریا هغه را لنه دای په کور کې سره جما حبسی رضی اللہ عنہ چراله خبر شولا نبی علیہ السلام ته ویل ستاب زنانه او کې نور زمانه سپکنه و چې دای په کور کې سره وځي شوی چې ترال راو سره ته وځي شوی زما په کور کې زما بستره دا کار کې نبی رسول الله مرته ویل داغه درځه کوله د پاره ایا ستاکو کنه ده چیزی حرامه کم بزن بانیم اغیر تلکو کمی ناول واسمه حرامه وید آیت ناجش دویم روایت داره چه نبیر صلات و سلام با زینب بنت جحش رضی اللہ خواله ورتو آغی با ولاده و گبین نشرا شربت جوڑه واس که با نبیر سلام نو عائشه رضی اللہ و حفصه رضی اللہ ده غیرت ده بنتوب ده وجه نده ویل چرا دالتا ورزی و شربت کی دا سی و طریقه جوڑه و چلتنه بن کو نده و ده مشوره وکلا چه نبیر سلام را لیمون بورتو چه اکلتی و مغاپیر تا مغاپیر خوالی مغاپیر چو دایو بوته و خو گودارنگی لگبت بیم کوا او دا با مچو خور لگبین دا غینا با گبین جوڑی دا نکل چه نبی علیہ السلام را لی بی پا دی که دیویل چرا من با تی دا تپوسو کنو دا دا صدق و دا کذب دا غل لری احتمال چرا تا گبین خور لی تا دا مغاپیر خور لی بیزستانا دا مغاپیر دی خور لی نو پدې کې حکم د غم ناراضي بلدا چې ته پوسټ دې آیته خوړلې خدای نبی رسول الله چې کله دا ته پوسټ شنه نبی رسول الله صلوات والسلام پویش چې ما خو هغه شربت کړې ده نو بس به دا وکړ چې زبرداشت نه کوم او هغه بزن باندې بس او دا رنګي حفصه رضی الله تعالی چې چېرته زینب بنت جحش نه خبر نشي به چلته ورلې آغی ولا ورکول دسکلو دا پارا نبی علیہ السلام تیم کارو ویل نیسکم نو دا آیات دا غر پار نازش دا رنگی نور واقعاتم بکی دیو واقعی بلم دا چه نبی علیہ السلام دا ویلو چه او بکر و مرزی اونو دا بزمانوش سوال یعنی زمان دا کار دا دیر وجنات تسیل والا ویلی دی چه اول عشر دان اول قصه او دویم سعید اصحه دا او دریم اصحه دان حاصل داره که عرصی خودتا مقصد داره چه او شرب زن بانی بند کلیم اگه با قسم بمات که دارنگی اگه با بیرتا استعمال شروع که گر خوراک سیزده یا زنانو تر نیز دیکت دیا نور اکسر ناگه که با بیداسی که چه خپل قسم بماته دا تحریم دی او شی چې حلال نه دا بزن باندې بندول دا قسم دی علماوی دا په قسم کې راځي یا ایه نبی و نبی علیہ السلام لم تحرم ما حل الله لك ولحرام عاشه جل الله تعالی رام مراد دې تحریم لغوی د مرته بندول او د نبی علیہ السلام معاتبه چې شعر په تر کې علماوی تب تغییم و رضاعت ازواجی که آتا طلب که رضاعت بی بیان اخبرو والله غفور رحیم اللہ بکن که میرا بانده قد پرد الله لکم تحلت ایمانکم و دیکی وزده مسئله دیکر که چی سوک داسی وکی چاگه یشه بزان بانی بند کی حلال شه ندا قسم دینو پا دبانی که پاره ده بس او خپل قسم بماتی قد فرض الله لكم دلتا پرس پمانا دا تقدیر سرده قد فرض الله لكم یقین مقرر کل استعز پارا تحلت ایمانكم خلاص و اقسم نساسیم والله مولاكم تحلت ایمانكم ما نسو یو سری قسم کرده دا غماتی سوره مائده که دی کنالتا بیلتا کپارا زکر والله مولاکم اللہ ملگاشتا زیوه العلیم الحکیم و دللا پویده حکمت نوالا دیم و اذا سر النبی الى بعضی ازواجی حدیثا دیکی شرر دا واقعیتا چه دا خبر عائشه و حفصی رضی اللہ تکلی و یا ازان اللہ حفصی رضی اللہ عنہ تکلی و وی چې دا بچات زینب رضی الله عنها خبر نشي یا په دابل کې چې حفصه رضی الله عنها تزان لکړي و چې نور ماریا دنا خبر نشي او کله چې په ټوکله نبی علیہ السلام الی بعضی ازواجی بعضی بی بیان ته حدیثن یو خبره سیدانه چې دنا مراد حفصه رضی الله عنها فلما نبعد بی واسره الله علیه نار کلا چه دی خبر کو پای سران بل لی خبر کو چل عشی رضی احالا واسر اللہ علیه و خبر کلا نبی لرا پای بانی چه گور حفظی رضی احالا خبر عشی رضی احالا تکلی دا ادماری والا خبر عرف بازه و عرزان باز نخوه خود النبی علیہ السلام آئیتا بازی خبر و مخیوارو دا بازی نان پا مانا دا انزام و دا ملامتیا کول دی چی دا کار دیواری کرے خود سے خبر و تخکارک لو سے پٹک زکا عادت دا کریم چی دے آغا پا طول دا غو بانی نیول نکی دونی چی کل سڑے اکور والا تا یو خبر دا کی صرف سر و کارکی چی دا کار دی کن دے کل نور چې قصاب سره سپړې ټوله د سپ سیور لګې نو کله هغه تیږي او کله ته تیږي جنگ او لنج جوړي او خدای نه چې سره کور کې جنگ جوړي وارزان باز او مخې وړو د باز نه او به باز نه نشي چې هغه تیږي رجب نه چې تور ته یو هغه ته دوی نو خامخا به لنج جوړي بعض وخت سره د دماغونو خلاص پلم مان باہ بھیم پاسر کلے چھ خبر کو نبی بلن باہ بھیم مانا چھ دی نبی علیہ السلام و سلام آج خبر شو پلم مان باہ ہر کلے چھ خبر کو نبی بی بی لرام بی پائی سر قالت نویل دی من باہ کھازان چا خبر در کرتا تر دیم دلتا دا معلوم شلا چی دا نبی علیہ السلام بی بیانی دا آغی تا دا علمو چی نبی علیہ السلام پا غیب باننی پوی کل چی ورطا خبر ور کنو علمان انباء کا حضا چا خبر در کری تا تردیم قال نبانی العلیم الخبیر اوی النبی نبی علیہ السلام ویل خبر را کری ماتا پویا خبردار العلیم پویا الخبیر سمانا خبردار آغاز خبر کرے ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما دیکھے ترغیب دے توبے تا مانا کچھرے تا توبو بس اللہ تعالی تا ان تتوبا الاللہ و تاسو توبه و باسی اللہ تعالی تا بقص صغط قلوب و کمانو یقنن مایل شوید از اللہ استاسو توبه تا دستاسو سر مناسب دی استاسو از اللہ تا مایل شوید او پا دی قصه که دا سید آقا و چه یعنی شو حب سر دین هاو دا دی گبین پا قصه که و این تظاهر علیه کتاسو دیو بل کمک و پا خلاف دی دبانیم مانا تعاونا علی خلاف النبی فلا یضره تاسو دیو بل تعاون کوئی په خلاف د نبی علیہ السلام نه ته ضرر نرسی ولی فإن الله هو مولا و یقین پس یقینن الله تعالی مولا ده دی د نبی علیہ السلام مولا الله دی و جبریل او دارنگی جبریل دا سیداره چې دا مبتدا ده او دا ظهیر ولرسته خبر دی وجبريل وجبريل عليه السلام وصالح المؤمنين ونكان مؤمنان والملائكة مع ذلك زهير وملائك پس دين امداد ينديم مؤمنون عامت مراد دي سوق دين مراد ابو بكر عمر جهودي سيدة رچ عامت مراد عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات دی آیات کی تنبیہ و تذیر د بیان د نبی علیہ السلام تا په تطلیق او دارنګ تبدیل سره کله چې دی توبه ونه کړي یا به طلاق یا به بل طلاق و طلاق شلو تبدیل مانا دارا چی بیا نوری راولی او دا غلالش خدا آغا صورت کی چیزی توبه اونی که او تظاهر که امداغ رنگی خود سعی دارا چی مخی دیو توبه کردام او تظاهر این پرکیه پا نبی علیہ السلام د دیر وجن نبی علیہ السلام طلاق نه دی ورکړي. کم روایت کې چې حفصی رضی اللہ عنہ طلاق راغلی دین هغه ثابت نه لري، صحیح روایت نه دی. زردا چې حفصہ سیم دا ربه رب ددان ان طلق کن کچر طلاقی ان طلق کن کچر طلاقی تاسل نبی علیہ السلام دا اخبار دا قدرت نانه دا چگنی عملی دا کار شوید ایوب دی لہو ازواجا خیر من کننا دا چ بدل کی بورکی لر بی بیانی غور استاسی نام استاسو نبور نور غور بی بیانی ورکی اصا ربو دا اصا چی دی علماء لیکی دی طرف پا دلانه دی وجوب دا پاری لیکن پا وقتی جکلا ستعلیق نوی اولا تا خو پا شرط پوری معلق کرده شرط داره چین طلق کن کو طلاق در کی تاس لران لیکن نبی علیہ السلام خودی دا طلاق نی دی ورکلی دا دیر وجه نولماء لیکلی دی چه دا کم صفات پا دی آیات کی ذکر داره نبی علیہ السلام پی بیانو کیو بلکل یا او دا دیر نور چو غور نوی ولیکو نوری تی غور وینو اللہ رب عزت با علاقا ورکلی دا دین ناغور سر اللہ نپاتی گو دا کمی چو سوی دا غور وی پتولو دا امت پا زنانو کی ذکر اللہ ورکلی فار صفت سرا دل تجری مسلمات مومنات مسلمانان بوی و دارنگی مومنی بوی قانتات تابداری کون کی بوی تائبات توبیستون کی بوی عابدات عبادت کون کی بوی سائحات نوجنی ان کی بوی سائحات در معناگانی دیئے دا حجرت کون کی روجانی ان کی ادارنگی گرزید ان کی اصل کی سیاحت طویلے کی ادارنگی گرزید ان کی ادارنگی دتاعت دپارچ گرزی سایحات روجانی ان کی سیبات کنڈ وابخار ادارنگی پیغلے نور باللہ ورکی لیکن دغه زنانه نبی علیہ السلام په نکاح کې وتر او پاته پر دردا غننه را غور نه یو دا ټول صفات په دغه زنانه کې وي او د نبی علیہ السلام د دې ورن الله ولا نور ورنک او دا غم د نکاح نه لرنک یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا هر کله چې د مخه انې حاصل داو چې خزا باندې را خاون حق واجب دی هغه حق پیدا ضروری دی خو لیکن داره چې دا ود هغه په مقابل کې به تظاهر نه کوي دا هغه رازونه به نه ښکاره کوي نورو ته به نه بخوري بلکې ځان به چې کوم دی دا هغه څه کوي تابع کوي او دارنګه د صالح او زنان او صفتون او ځان کې پیدا کړي نو اوس د خزو دارنګه حق چې ګنده په خاون باندې ذکر کړي چې د خزې هم څه حق شته او هغه دار چې دې ته به دعوت د دین ورک یا ایها الذین آمنوا ایمان ولوم قو انفسکم بس که ځان نخل و اهلیکم و اخل نارن دورنا نار څه ته ویل ګور ته ویل کی ځکه دا مقام د مؤمنانو دی به د اولاد مبارک حدیث کې راځي چې حق د ولد دار دی په والد باندې ښایسته نو ملکی کتابت ورته وکړي ښه زوله وکړي کله چې ځوانۍ ته ورسي بل روایت کې راځي چې ماشومان هغه په منځونو باندې ووایي کله چې وو کالو ته ورسي دا امر ورته وکړي وو کالو کې او کله چې لاسو کار ته ورسیږي بیا یې ووته بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي و رحم الله عمران قام من الليل الله دې رحم وکي په سړی باندې چې د شپې را پاسي په قضا له نا خپل قضا مسرای کوي خپل واړم راي وصلى منذك فإن لم تقم رش على وشي هلمان وي كوچر تنرا پاسيگي خزا خوبي اي وارن را پاسيگي چغت دل دي روزه کي کوش داو کر شوار را پاسي دارنگ نو اپيل پسړو نداغي په مخ باندې ويو بور واچ دا غسړې چې د خپل اني کور ولا را پاسي او به نبی علیہ السلام دعا کوي ورحم الله امراتن الله دې رحم کوي په اغزنانه باندې قامت من الليل چې د شپې را پاسي عبادت پس الله نمونځ کوي وای قز الزوج خپل خاونه مسرایح کوي فإن لم تقوم کنه پاسي نه دا په مخ باندې وبور واچ خاصنه چې وی نه وي خیال بکای امخ کنا ورته طبیعت معلومی اول لږ چاپی ما پی ولو خورا پاسی ج پاره طریقه وای بس سره په چاپی باندې پاسی یا نور طریقه وای خود نبی رسول الله دعا ورته شامل ش چې په خپل را پاسی دل او دارنګ خاونم را پاس یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو خو انفسکم بس کې ځان خپل علیکم او خپل نارند ورنه وقودها الناس والحجاره اشاق داغه خلق دی او دارنګي غټي عليها ملائکه غلاظ فاغبن مقرر دي ملائکه غلاظ سخت شداد طاقت والا غلاظ مبارک علماء ولي کړي سخت وي والا هغه و دا کار دی چې بس انسان لازاب ورکی هغه ته سکون حاصلېږي لکه موږ ته شو ډوډۍ هغه چې انسان لازاب ورکی نه دارنګي سکون ته حاصلېږي غلازن شداد لا یاسون اللہ نا پرمانی نکید اللہ ما امرو ما چا امر اکڑ دیتا ویفلون ما یمرون او کی آچ دیتا امر کیم امر خوی داغرے لکا منگو تاسو ساخ المقصد خوراک کو در دین سوک صبر کولش نداب کافر اللہ سزا آگانی ورکی بس لغیب کاری یا ایها الذین کفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون دا یاتم د تخویب اخره وی سره تعلق سات او دا پروا هم ده کوڅو کوی چې د ملائکونا خونی شی بچ کړي لیکن کېدې چې الله تعالی ته تعذرونه پیش کی او دا غینه وت نجات حاصل شو بس بچ اعوذ بالله الله قبول کی داغی جواب چنان عذرون هم دیکار نور که چی کافری یا ایوه الذین کفرو یا کسانو چی کافرانی ویلا تا تذیر اليوم آبانی مکوینن را انما تجزون ما کنتم تعملون یقین تاسلا بدل در کول کی دا عملون شتاس کول یا ایوه الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا ای ایمانوالو هر کله چې مخکې یاد نه معلومه شوه چې د عذاب د الله تعالی نه په بانو سره نجات نه حاصلې یم بلکې صرف په توبه سره نو ترغیب ورکې توبې کول او توبه کول چې دا فرض عین دی په هر حالت کې او خصوصا په حالت د ګناه کولو کې چې سره توبه وباسي یا ایها الذین آمنوا ایمانوا توبوا الی الله توبوا باسی اللہ توبه النسوہ توبه اخلاص په اخلاص سره توبه او بس دلته بعضی کتابونو کې یو کس په اړه کې ذکر کړي چې نسوهانو می واغه دغه ته دی زنانو حمامات ته اول ته بلان بل او به ولې قصه سره جوړ کړي ویداغت نسوها وی خداغی قصی پا بارکی ذکر که جلال الدین سویتی سی جلال الدین رحمه اللہ دا بخاری سوک چه تفسیر دیات پا دی سرکی دا ویده کافر شو ذکر بیا خو حق داره چه توبتن نسوش حاصل داره چه دا قصی بی پیری خو توبتن نسوها چه تویلی کی توبه نسوها دی تویلی کی دا نسخه چې کوم دی دا د خیرنا پاکول ته ویل کی یا په معنا د جامع غندل سره د په ول معنا سره سره اخلاص په توبه هغه کې دا توبه کې چې په اخلاص په توبه کې پیدا کی مخلصي او دوی مقصد داري چې په ګناه کولو سره تعلق د الله تعالی سره غشلیدلې نو توبه چې وشي نه هغه به بیرته وګنډلی شي نو توبه نصوحه دغه شو ای ایمان والا او توبو الی الله توبه نصوحه توبه وباسی الله ته توبه په اخلاص عسا ربکم زرد چرب ساسی ایو کفران کم لری کستاسی نسیات کم بده استاسی و ادخلکم او داخل بکی تاس لر جناتین جنتون تا تجری چی بده گیم تحتی الانار لاندی داغین نهرون یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه فا آغرا چی رسوا بنی که اللہ تعالی خپل پیغمبر لرام والذین آمنوا ما هو کسان چی من روڑ داغی سرام حاصل داری چا اللہ رب العزت پا دنیا کی خپل پیغمبر نه رسوا کلی چا چی داغی در رسوای کوشش کلی اللہ داغو اصلاح کلی او نبی علیہ السلام پی اللہ خبر کلی نو آخرت کی خورد رسوای نی او ندی ایمان والاو نورم یا صاحبین ایدیم رنا دې بمنډي وای مخه طرف دېنا د دې او صبرنا ورسای مانی اوبته مخه تروانه او بیا ایمانی او د کی طرف دېنا یقولون دې بو ربنا اتمم لنا یلا پر راکه منګلا نورنا رنا زمن الله پر رنا الله کی دارناگان چې ورکولې کی دا میدان حشر چې دا تورتم دي الترناگان نشته خو دې ایمان نه ناوي انسان سورسي واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته الله رب العزت مونږ ته بخنو کې انك على كل شيء قدير قن انت پر سې زبانه قادر یې دا آیات کې توبې ذکر او توبې لپاره علما او شرطونه لیکي یو دار چې سړی د ګنا نه ځان لو بس بلدار چې په خیمانه شي پاسه چکړي او دریم دار چې عزم مو کې چې بیرته باغ ته نه واپس کی دا توبه ته نسو شو بس او څلورم سره دار چې چا حق در باندې هغه ته حق وسپای علما وی چې دا وعده چې دغه چې توبه واجب رب الفور د ټولو ګناونه البته یو سړی دی هغه یو ګنا ډیر ګناونه کوي لیکن دی یو ګنا نه توبه وباسي دا مو سید اهل سنت والجماعت او الله رب عزت په توبه انسان باندې ډیر خوشالي او د ځن کدن نمخې مخې د انسان توبه قبل یې ټینګ کیږي وباس یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم دا بل خطاب دی نبی علیہ السلام تا عربتی داول دا دی دا مخی خطاب سره چه نبی علیہ السلام دا مخلوق او دارنگی دا بیبیانو دا رضا کولو کوشش مکوام بلکه آئی تداوت ورک او دا کافرانو منافقانو سره جهادو کام دا دی رحم دی دارنگی ذکر شو نرمی دا نبی علیہ السلام دا کمزوری مخلوق سره چه زنا ندیم نو ساغت او کومرکی په سختي کول نه کار خلکو سره چا کافر او منافقین یا ایو النبی و یا نبی السلام جاهد الکفار جهاد کار کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم او سختي کو په دی باندې وما وهم جهنم او زید ورطر دی جهنم دی د منافقین سره خو بطور جهاد نره شوه دیر وجنا دا آغی قباحتونا آغا بیان که دارنگی حق ورطوایا او سختی که واب دیبانی وما وهم جهنم او زید ورطر دی جهنم دی و بیس المسیر او دیر بد زید ورطر دی جهنم ذرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط د دې ځای نه وروسته مثال ذکر کې الله رب عزت او دارنګه تنبیه داسل کې زنانه وتا په شانت ارتدار صورت په ایمان او دارنګه توحید او په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام مانا دا کې اے زنانه و ستاسو جگم دے پخپل بانی ایمان و عمل صالح نئیم ددا خاون عمل تاستا پیدا ندر کئیم او جواب ام دوا هم دے چای مشرکان و زنانه و دارنگی سلو تا دا مواحدین و دا خپلوی چا پیداشتا و کنشت او چا پیدا ورکی و کنی ورکی جواب دلتا کی یو حاصل داره چې خپل ولید نکان ایس پیدا نور کئی چې کله هغه مخالف په عقیده کې و عمل کی خزه ده خو مخالف ده په عقیده و عمل کې نو څه پیدا ورته نور کئی اگر چې پیغمبر خزه ضرب الله مثلا للذین کفروا بان کړه دی الله مثال د پاره دا کسانو چې کفر یې کړی دی امرأة نوح خزر نوح علیه السلام وامرأة لوط وخزر لوط علیه السلام دا دواړه کافر وي کانتا تحت عبدین من عبادنا وی دا دوار اللہ دی دو بندگان زمانا کانتا وی دا دوار تحت عبدین لاندی دو بندگان من عبادنا زمان دو بندگاننا صالحین نیکاننا فخانتا هما نخیانتو کلی دوار داغی سران پر شرک و کپر سر دانا چگنی زنا دیو کرن دان بیا له مسالم زنانه چې یا زنانه پاکي د راغی نسب باندې عیب لګي د دې ورنه علماء لیکلي نو پسینه چې پیغمبرانو باندې خلکو قسمه قسمه اعتراضونه کړي لیکن څورته لیوانه او څورته سایر او څورته څویری لیکن څورته دانه یو چې ستاخه زبدکار او دا چې خام خبر ته خلکو ویری فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا ان دې دوړو سره خیانت وکړو ندا پنه کړ هغه دې دوړو نه من الله دې عذاب الله نه څه شي وقيل ادخل النار ولا شو چې داخله شي دوړو او تما داخلين سره دنه وتن کنا حاصل دارے چې سړی په خپل عمل باندې د سره حساب کتاب کی دبل چا په عمل باندې نشي بچ کېد او ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون او بیان کړی د الله مثال د پاره کسانو چې ایمان راوړل دي خدای فرعون دې کوم دې ته اشاره ده چې خاون کافر دی مشرک دی او خدای مؤمن ده نو قرابت اشتره لیکن سه نقصان نه ورسه از کره ایمانی وضرب الله مثلا للذین آمنوا بیان کره دی اللہ مثال نپارا کسانو چی ایمان روڑ دی امرات پیراون خدر پیراون آسیه بنت مزاحم اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت و نجینی من فرعون و عمله و نجینی من القوم الظالمین فرعون لیز جابر بادشاہ و ظالم دو خدای توب دعوی کروا خدای مومین و موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان روڑے و کلچوی دی رب زمان و پس سرین وی حالات دیکھری چه دیر سخت ظلمی و سرکو بار بار به دعوت ورکو و چه دی ایمان نوارا ایکن آوات نوکت کل بید آسی وقلالا اخپل بنگلی تاوی مخامخ سملولا او کسانو تاوی سزاگانی ولوار که یاغید چه دی بنگلی تا گوری دا دیر وجنا دل تا دا کور سوال که دا اللانا چه دا ما تا دا بنگلی مخیطا مخیطا که لما لکور راکا بجنت که راکا دیر ظلمانی او سره کول علماء و لیکری نی چه صداگانی ولا دیر سخت وقت آخری داسه وقت چلا سنے ملاوتر اللہ پی ملاوتر لیم او مائی خونے پی ٹھکوال دبار اس سرے سو چکی چی دا قیامت پورت بانی منگو تاس اللہ تا مخامق شو دا زنانا مخامق شو منگ بچ جواب رکو اللہ دا چنن دا اللہ رب العزت دین یعنی اگر کم حد تروان دے خلق پی چلو بینا کی دا اللہ پا دین بانی کافر چې کوم دی د الله دین کم هته ورسه او کافر پرې دا چې مسلمانان دا مونږ چې ځان ته مسلمانانو چا کې د الله رب عزت حکم شته صحیح کم دین چې الله ویلې دی او رسول الله ویلې دی هغه په چا کې مکمل شته یو سره داسې نمونه پیش کړي چې زه یم یعنې داسې څوک نشته دی په ټولو مسلمانانو کې چې هغه سل په سله باندې دعوه وکړي چې ما کې د الله دین شته بے دانا خپوی پوی خلق از اللہ رب عزت احکامات اغماتی او دارنگی دا اللہ دا احکاماتو پخلاب بانی نور خلقو تا دعوت مرک لکوز دیدہ ورکی جمہوریت تا خلق دعوت ورکی پیراؤنیت تا دعوت ورکی ویدہ جمہوریت او دغه پیراؤنیت خلو پیراؤن خزنو من علی اللہ قرآن کی ذکر رکو ورطا تیار نوا پیراؤن ورطو زما قانون من آغی ویلنا دا موسیٰ علیہ السلام در اب قانون منو زانی پی قربانی کو پا دی زنانا بانی پا دا حال کی کم سو تیر شوی دا غی علم اللہ سر زکر خول اللہ دون دا انام ورکی چکور ورب جنت کی جوڑی او دا کافر خزدہ واللہ دا غی حکایت را نقل کی قرآن کی نلاسون اوکتی ولوت اللہ پوکو پلاسون اولی مخون اوال او پا خیٹ ابانی ورطا کانی کی خودل گرم پا دا وقتین کی مپسیرین ہوئی دیر چقق لے اس قالت ربی منی لی دعای گفتلا چا اللہ رب رزتا جوڑ کے مال را اندک استا سرام گور اندک ارامخ کی کری دا چا اللہ استا خواتر علا کور جوڑ کے دلتا میں کور پری خود او دارنگی پی راون میں پری خود چا دا خدای دعوی کری دا اللہ تعالی لو خپل ځان خواته کور جوړ چیر تر رجل ک په جنت به جنت کې موسی علیہ السلام ورته ذکر دی جنت کړي او ته معلوم چې الله سره جنت ونجنی او نجات راک مال من فرعون د فرعون نه د دې مقصد دار د دې د مجلس نو دارنګې د دې د نکاح نه محفوظه من فرعون او دارنګې د دې وعملی یو دا عمل ددنا دا عمل مانا سر در ظلم دارنگی در کوپر او در شرک یا دارنگی وعملی او دا عملی ددنا او دا پاور ددنا ذکر او تا صداگانی ورکوالی وانا جینی او نجات راک مات من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا ومریم امنت عمران اللتی احسنت فرجا فنفغنا پی من روحنا دا وس دا واقعی ذکر کې د دې شجاعت د پاره د مریم علیه السلام او مونږ او تاسو ته وښه ګوره دا یو زنانه ده د الله رب العزت په دین باندې په استقامت باندې ولاړه ده بهتان ته لګېدلې سپروای نه ست او د الله رب دین مهنت کوي خلکو ته دعوت ورکوي او تاسو د الله رب دین مهنت نشئ کولای د الله رب دین د پاره نشئ وتلی جهاد نشئ کولای او بیان که مثال ابنت عمران دا غلور دی عمران اللتی احسن پر جا چه بچسات لیو شرم گا اخوال پنا پغنا پیهنو پوکیو کمونگ پر ایکی میو روحنا در روح پلنا و صدقت دی کلمات ربیا و دی تصدیق کلیو دی کلمو در روح پلو کتبی و دی کتابون داوان تورات و انجیل و کانت من القانتین و دارا تابیداری کون کنام تابیداری دا اللہ رب عزت کون دیکھ تغلیب ایمانا دو سلو پشانتا قانتا وکانت من القانتین ودار قانتین نام امتیازات دی صورت اب بعضی حوادث مابین دی نبی و دا ازواج دایی که حقی ذکر او دارنگی ذکر دا بعضی از آغا زنانه و تقوی دارو دارنگی ترغیب و بده که توبیت او اقسان دی جهاد او پا ذکر دا قسمین دو بیبیانو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على آخر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله دستا كتاب دي، يا الله استا كلام دي، يا الله دي كم شرات سوي، يا الله تبي السيد عمل كل توفيق راك. الله السيم في دي كتاب باني وچلوا، يا الله رب العزة السيم في دي كتاب باني وچلوا، يا الله رب العزة السيد عمل كل توفيق قرات راك. يا الله رب العزة زمان دراجش، الله زمان گناهون معاك، الله زمان لیا وارو گناهون معاك. یا اللہ دل اسن دستور گرو گون اور جب دماغ پر گناہ نہ ماپ، یا اللہ سفر ہزار گناہ نہ ماپ، یا اللہ مخکنی اور سن گناہ نہ ماپ، ولیا وڑ گناہ نہ ماپ، یا اللہ رب عزت اور طول مت گناہ نہ ماپ، یا اللہ زمون دم اور پر گناہ نہ ماپ، یا اللہ دعا مسلمانان گناہ نہ ماپ، یا اللہ زمون مشکلات حل، یا اللہ زمون تکلیفون الرک پریشانی نم حل کا، اللہ زمون مرضون ختم کا، یا اللہ ڈاکٹران تم محتاج کوا، یا اللہ ڈاکٹران تمو محتاج کوا، یا اللہ ڈاکٹران تمو محتاج کوا، یا اللہ سوک قرض داری، یا اللہ دا قرض نہ ختم، یا اللہ زواج سوک اور یاغی تک مشکل، اللہ حالک یا اللہ حالک، یا اللہ رب العزت سوک شستار کلام توخ ور کی، یا اللہ رب العزت اور تکینی، اللہ رب العزت پابندی کی، اللہ رب العزت تاغی توخ ور کا، یا اللہ رب العزت داغی ذریت سر کا، اللہ داغی مشکلات سر کا، یا اللہ رب العزت استعلا قرآن استا کلام دی، اللہ رب العزت منگ دے حق مشادہ کولے، یا اللہ رب العزت منگ دے قاصری و کمزوری، و اللہ رب العزت تمگ معاف کا، اللہ زمنگ کم غلطی زیتے کمے پہ کی گی معافم کا، یا اللہ رب العزت معافم کا، یا اللہ استا دیر لی شان دے، یا اللہ استا کتاب دیر لی شان دے، یا اللہ استا پیغمبر پہ سجدہ کے پریوت، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کدہ دعا گانی وئی ستا پیغمبر، اللہ ستا شان مناسب، اللہ رب العزت تسبیح نش کولے، ستا صفات نش بیان ولے، اللہ نمو خیر نش بیان ولے، من کمزوری اللہ رب العزت ہمون معاف، اللہ ران راجش، یا اللہ، یا اللہ دار و جروان دا اللہ بہترین امیشت، اللہ رب العزت رمضان، یا اللہ ستا رحمتون بدی کے نازلی، یا اللہ فمون بانی خبر رحمتون نازل کر، اللہ رب العزت ردی برکات من تراک دلیر برکات نمو محرم کولے، اللہ رضی برکات نمو محرم کوا، یا اللہ رضی برکات نمو محرم کوا، اللہ مجاہدین مدد کا، یا اللہ حفاظت کا، یا اللہ نصرت کا، یا اللہ تشکیل ملگر مدد کا، یا اللہ حفاظت و نصرت کا، یا اللہ رب العزت غزہ کی چکم ظلم روان کری یہود، اللہ تتاغین بدل واخلا، یا اللہ تیتار پتار کا، اللہ تشنسک، اللہ ذلیل اک، یا اللہ رب العزت تی ذلیل اک، یا اللہ رب العزت اسرائیل دے مسلمانانو پلاس بانی ذلیل اک، یا اللہ داغی علاقی مسلمانانو تورک، یا اللہ پاکستان پوش او استخبارات اللہ رب العزت ذلیل اک، یا اللہ داغ ملک واگی و اختیارات زر تزر دے مجاہدین اللہ استورک، یا اللہ رب العزت زر تر زر داغ اختیارات مجاہدین تورک، شسی نظام شر نظام پکراش، یا اللہ زمون نراش، یا اللہ دا ناس مجمع، یا اللہ طول معاک، یا اللہ ما فیک، اللہ رب العزت استا قدر بار کی سکمی گینا، اللہ یا اللہ رب العزت پدی مجمع کی سپین گیری مشتا، اللہ کم عمر والا مشتا، یا اللہ رب العزت تا تیلا سنو چت کری دی، یا اللہ تیلا سپین گیری لما لحیا رازی، یا اللہ رب العزت مونگ ماک، یا اللہ مونگ ماک، یا اللہ دا سن ماک پایندک چی، اللہ رب العزت بیتا مونگ استا مجرمانو نگرزو، اللہ اللہ رب العزت بیتا استا مجرمان مگرزو، اللہ رب نازش، سبحان ربک رب العزت عما یشركون، والسلام علیکم.